Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Mamy już niedzielę, 12 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński nawiązał w Krakowie do kwestii reparacji wojennych. Jak mówił, Polska musi domagać się swoich praw. Było bezpiecznie i spokojnie. Służby podsumowały przebieg Święta Niepodległości w całym kraju. Interwencja wojskowa nie jest rozwiązaniem tyle konfliktu w Syrii, oświadczyli wspólnie Władimir Putin i Donald Trump. Jarosław Kaczyński nawiązał do kwestii reparacji wojennych podczas obchodów Święta Niepodległości w Krakowie organizowanych przez PiS. Jak mówił, Polska musi domagać się swoich praw na arenie międzynarodowej, także tych wynikających z historii. Jarosław Kaczyński podkreślił, że żądania są spełniane, gdy za nimi stoi siła, rozwój oraz konsolidacja. Chociaż, jak powiedział prezes PiSu, to jest trudne, to należy starać się o narodową konsolidację. Musimy zwracać się także do tych, którzy dzisiaj nas nie akceptują albo może nas nienawidzą. Musimy ich przekonywać. Oczywiście nie mówię o profitentach tego chorego systemu, który w tej chwili odrzucamy. Nie mówię o ludziach owładniętych lewacką ideologią. Mówię o tych innych. Tych też jest wielu. Do Krakowa przyjechali m.in. premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz członkowie rządu. W całym kraju w związku ze Świętem Niepodległości odbyło się łącznie ponad 300 zgromadzeń. Było bezpiecznie i spokojnie, podsumował ich przebieg minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA zwrócił uwagę, że nie zawsze obchody przebiegały tak spokojnie jak obecnie. Nie dochodzi, tak jak przed laty, do kryzysów związanych właśnie z udziałem w Święcie Niepodległości. Wszyscy mogą bezpiecznie świętować odzyskaną przed 99 laty niepodległość naszego kraju. W zgromadzeniach w całym kraju wzięło udział 65 tysięcy osób. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji zgadzają się, że interwencja wojskowa nie jest rozwiązaniem dla konfliktu w Syrii. Takie stwierdzenie znalazło się we wspólnym oświadczeniu Donalda Trumpa i Władimira Putina wydanym po ich spotkaniu w kuluarach szczytu w Wietnamie. Ostatecznie nie odbyły się oficjalne rozmowy obu prezydentów. Wiadomo jednak, że Trump i Putin w czasie szczytu uścisnęli sobie dłonie i kilka razy dyskutowali. W komunikacie jest też mowa o tym, że obaj prezydenci potwierdzili determinację ich krajów do walki z tak zwanym państwem islamskim. Zaapelowali też do stron syryjskiego konfliktu do udziału w rozmowach pokojowych w Genewie prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jacek Kowalski, autor książki Sarmacja, obalanie mitów, został laureatem Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Wręczono ją w Warszawie. Nagroda przyznawana jest za książki w szczególny sposób, promujące rodzimą kulturę, historię i tradycje. Jacek Kowalski w swojej książce pokazuje Sarmację w sposób niebanalny, mówi Maciej Urbanowski, przewodniczący jury. Próbuję pokazać Sarmację żywą, odległą od takich czarno-białych schematów, a zarazem czyni to w bardzo oryginalny literacko sposób, czyli taki właśnie podręcznik bojowy, trochę uczony, ale trochę też ironiczny, pełen humoru, z takimi partiami osobistymi. Jacek Kowalski jest poetą, pieśniarzem, historykiem sztuki oraz tłumaczem literatury starofrancuskiej na język polski. Nagrodę imienia Józefa Mackiewicza przyznano po raz 15. W samo południe rozpoczęło nadawanie cyfrowe Polskie Radio Chopin, w całości poświęcone polskiej muzyce klasycznej. Stacja ma w dużej mierze opierać się na ogromnych zasobach archiwum Polskiego Radia. Dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej Michał Klauza i jego zastępca Krzysztof Kur cieszą się, że odkurzone zostaną także wykonania ich zespołu. Będziecie mieli Państwo być może pierwszy raz okazję posłuchać w radio nagrań, które przez wiele, wiele lat leżały na półkach Archiwum Polskiego Radia. Żeby powiedzieć tylko kilka nazwisk, myśmy nagrali bardzo wiele utworów. Dobrzyński, Kurpiński, Elsner, w końcu późniejsze też utwory, ale które też czerpią z Chopina, czyli Szymanowski, Karłowicz. Rzeczywiście teraz będzie taki kanał, na którym będzie można tego wszystkiego posłuchać. W Polskim Radiu Chopin przypomniane też zostaną m.in. przesłuchania konkursów chopinowskich. Antenę wypełnią też audycje dziennikarzy Polskiego Radia oraz prezentacje bogatych zbiorów płytowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia termometry pokażą od 4 do 7 stopni w rejonach podgórskich, od 3 do 5. Wiatr słaby i umiarkowany, mocniej zawieje na wybrzeżu, w porywach do 60 km na godzinę. Będzie też pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie, przejściowe rozpogodzenia. Na północy, wschodzie i południu Polski miejscami słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Give Life Back to Music, czyli utwór Daft Punk na początku naszego spotkania. Rzecz jasna w audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Utwór, jak państwo wiedzą, otwiera płytę Random Access Memories z 2013 roku i dzięki swoim wielu cechom wyznaczy drogę, którą będziemy podróżować do godziny drugiej. Po pierwsze, obok pozostałych 12 kompozycji jest ukłonem w stronę wspaniałej tradycji muzyki disco lat 70., do której dziś nawiążemy. Po drugie, Guy-Manuel de Cristo i Thomas Bangalter. To przecież wytrawni specjaliści muzyki house, która wybrzmi tej nocy kilkukrotnie. Po trzecie z kolei, 20 lat temu duet Daft Punk opublikował epkę Burning, a że dwa tygodnie temu zaproponowałem państwu powrót do przeszłości i powrót do płyt sprzed 20 lat, co mam nadzieję wywoła także małą refleksję, jak w ciągu tego w sumie krótkiego okresu zmieniała się elektronika, to tym razem nie sięgnę po pełnometrażowy album, a właśnie po małą płytę. Tyle tytułem wstępu, szczegóły wyłoją się już niebawem. Mała płyta ze współczesną mieszanką tego, co w przeszłości określano mianem French Touch. W programie trzecim Every Drop, czyli jeden z pięciu utworów epki Essence of Adolescence. Stworzył ją Etienne, czyli francuski producent z Lyonu, który w chwili debiutu francuskiego zespołu Daft Punk, no to w tym czasie, kiedy Daft Punkowie debiutowali, on pewnie jeszcze patrzył na świat z kołyski, bo urodził się w roku 1993. Jego muzyka nieco odkleja się od smaku, do jakiego przyzwyczaili nas producenci znad Sekwany. Być może dlatego, że Etienne często popatruje w stronę Detroit i właśnie stamtąd często czerpie inspiracje. Ale mimo tego ta epka nie jest jakoś szczególnie kanciasta i mocna, jak można by sądzić po muzyce, która rodzi się z inspiracji Detroit. W każdym razie jest to w sumie miękkie granie, podkreślone jeszcze bardziej samym nośnikiem, bo te pięć utworów wytłoczono na płycie winylowej. Do małej płyty wrócimy na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Spotkanie zakończymy właśnie tą epką, małą płytą Etienne. Teraz języczek uwagi, czyli utwory pozostające trochę chyba nieco na krawędzi. Mam bowiem wrażenie, że XXI wiek właśnie w takiej stylistyce, czyli czy to dzięki editom, czy chęci wzbogacenia motoryki house o bogatsze instrumentarium, przynosi hybrydę spajającą disco, funk i soul właśnie. To wszystko łączy z muzyką house. Przed nami Harvey Sutherland, czyli producent z Australii, który tworzy muzykę disco w oparciu o regularny zespół, sam grając na syntezatorach. Sutherland jest również pomysłodawcą tej muzyki. Przed nami 12-calowy winyl opublikowany w wytwórni Clarity Recordings. We'll be right back. Gdzieś na styku. Trochę jak języczek uwagi między house'em i disco. Harvey Sutherland, czyli gentleman działający z całym składem sesyjnych muzyków. I kiedy przyglądam się takim przedsięwzięciom, to coraz częściej mam wrażenie, że to, co jeszcze w latach 90. było wystarczające, mam na myśli przede wszystkim samplowanie i tworzenie nagrań przy pomocy prostych elementów, no to dziś już absolutnie nie wystarcza. Współczesna elektroniczna muzyka taneczna, zwłaszcza utrzymana w takiej stylistyce, musi brzmieć obficie. Bo proszę zwrócić uwagę, że coraz więcej producentów, w tym również duet Daft Punk, czyli skład, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą podróż, nagrywa w trakcie regularnych studyjnych sesji, gdzie podstawą jest muzyczne rzemiosło, a nie małpia zręczność ustawiania poszczególnych klocków w komputerowym programie. Muzyka, tak jak w przeszłości, musi mieć organiczny, żywiołowy charakter. Przed nami kolejny dowód tego stwierdzenia. Supernatural, supernatural. Stone turns soft. It's supernatural. Say my eyes don't look the same, and I'm not hanging at the club as much. Even the way I walk has changed. We have a laugh and I just brush them off. Tell them that I'm just growing up. When deep inside I know that what they say is true, I just don't wanna give you up. It's supernatural. Oh. Mark Evans, to jego głos słyszeliśmy w tym nagraniu, w nagraniu zatytułowane The Supernatural Communication. Jak za dawnych funkowych lat towarzyszył mu także Chórek, który pewnie też pasowałby... No właśnie to on. Który pewnie też pasowałby do muzyki disco lat 70. I jeśli przeanalizuje się dyskografię tego gentlemana, to można zaobserwować pewną ciekawostkę. Bo w jego twórczości sporo jest też jazzu i takich przedsięwzięć troszkę przypominających to wszystko, co dzieje się w wytwórni Blue Note. Zatem dla mnie jest to absolutnie ciekawy zbitek różnych muzycznych światów. I w sumie robi to na mnie wrażenie, że taki artysta chce również zaznaczyć swoją obecność na elektronicznej scenie. A jego prestiż chyba też rośnie. Jest ten gentleman znacznie bardziej autentyczny, kiedy bierze się pod uwagę fakt, że muzyka Evansa publikowana jest na 12-calowych maxi-singlach, co w przypadku tego typu wokalistów wcale oczywiste nie jest. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim muzyka producentów związanych ze sceną miasta Detroit. płyty Detroit Experiment, wydanej w oficynie Karla Craiga, jazzowy Revelation ze skrzypcami Reginy Carter i syntezatorami Amp Fiddlera. Zresztą tego gentlemana będzie także słychać za chwilę, a wszystko za sprawą płyty, która właściwie od kilku dni nie schodzi z talerza mojego gramofonu i pochłaniam ją bardzo, bardzo łapczywie. A myślę o zremiksowanych nagraniach Funkadelic, wyedytowanych, pociętych i zdekonstruowanych przez producentów kojarzonych właśnie ze sceną Detroit. To jest tak dobre, że proponuję, aby w ciągu najbliższych spotkań przesłuchać całe to potrójne wydawnictwo. Mówię potrójne, bowiem Reworked by Detroiters, bo taki tytuł nosi to wszystko, jest absolutnie fantastycznie dobrze wymyślone, przearanżowane, zremiksowane i wreszcie finalnie nacięte na płycie winylowej tak dobrze, że czasem się ma wrażenie, że to jest robota, myślę o samym nośniku, o samym winylu, że to jest robota sprzed 40 lat. Wszystko wpisuje się zarówno w stylistykę funku, muzyki disco, współczesnej elektroniki. No naprawdę robi to absolutnie duże wrażenie na mnie. Dlatego proponuję, żeby właśnie w audycji, w której często oddajemy hołd płycie winylowej, jak również często też przynoszę Państwu muzykę z Detroit. No właśnie, żeby tego wszystkiego dokładnie posłuchać, bo naprawdę warto. Myślę, że to będzie jedna z ważniejszych moich płyt 2017 roku. Dziś pierwszy winyl stanowiący to potrójne wydawnictwo. Życzę smacznego i no mam nadzieję, że to będzie też uczta dla tych wszystkich, którzy cenią sobie Funkadelic w tej oryginalnej wersji. In so many ways, baby, you turn on. Oh, you turn me on. I love all of you. You sure have got a lot. I want to help you.

through my nails off one by one.